Szóval, első Korintusi levél, és akkor a hetedik fejezetben, és keresd meg a tizedik verset, és onnan fogjuk folytatni. De egy kis emlékeztető, hogy miről is volt szó az előző versekben. Látjuk, hogy a korintusi gyülekezetnek volt egy jó pár kérdése, és most Pál ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és néha igazán fura kérdéseik voltak, és majd látjuk a 8. fejezetben is, ugye lesznek majd kérdéseik, hogy próbálja Pál helyre tenni. Elég furi gyüli volt, igaz? Elég sok furcsa dolgokat csináltak, ugye ezt már láttuk, hogy mentek, bejelentették egymást a bíróságokon, szóval azért ez egy furcsa dolog. Azért, és hát tettek ennél ugye különbeket is, de most már ebben nem menjünk bele. De feljöttek bennük kérdések. Ugye tudnunk kell, beszéltem róla, hogy maga ez a város, ugye Korintus, ez egy nagyon, nagyon problémás város volt, tehát nagyon rossz híre volt ennek a városnak. Ha Korintusból jött, akkor arról már ilyen fél volt, hogy a Korintus, akkor a zsebekre figyeljetek, tudod, pénztárca, telefon, minden, mert meg ha vigyázz, hogy a lányodat ne engedd, a közelében vannak a fickónak, tudod, hát féltették, rossz híre volt ezeknek az embereknek. És ugye ez a közeg, ahol éltek, ez az egész város, ugye megtérnek ezek az emberek, de hoznak magukkal egy csomó mindent. És ugye megtérnek, és ugye most nem tudják, hogy akkor most mi jó, mi nem. Ugye beleestek ilyen szélsőséges dolgokba. Láttuk, hogy nagyon a végletekbe gondolkoznak. Vagy teljesen elutasítanak valamit, vagy pedig teljesen elfogadják. Ugye láttuk azt néhány részsel ezelőtt, hogy volt egy férfi, aki az apjának a feleségével együtt élt. És akkor ők ezt elfogadták, azt mondták, hogy jó, kegyelem van, persze, minden rendben van. Tehát vagy ilyen, tényleg ilyen szélsőségben voltak, hogy eltűrték a bűnt, vagy pedig, ahogy látjuk a kérdéseikből, az látszódik, hogy átestek ilyenkor, úgy azt tudom mondani, hogy a lón túlsó oldalára, mert akkor azt is mondták, hogy maga a házasság az nem is olyan jó, és hogy ne házasodjatok, mert sokkal lelkibb az, ha valaki nem házasodik, vagy ha már házas, ugye akkor pedig beszéltünk arról, hogy az a kérdés is feltétlenül, hogy lehet-e szexuális életet élni a házasságba, és itt van benne Kata is. Szia, Katuskám! És na, hát most majd sípolunk mindent, jó? És ugye beleesnek egy ilyen másik évben, hogy hát akkor ugye semmit nem lehet, mert az sokkal lelkibb, sokkal szentebb, hogyha te ilyeneket teszel, vagy nem teszel. És ugye Pál ezekre a kérdésekre szépen ad választ. Mit tegyen, mit ne tegyen, mit szabad, mit nem szabad. És hogy mi Isten akarata ezekben a dolgokban. És ugye ezt néztük az első 9 versben. És most Pál folytatja ezek a kérdéseknek a megválaszolását. És hogy ugye jön majd ugye a válás, ez egy nagy dilemma ma is, hogy a válásról Istennek mi a véleményem. Hú, most nekivetkőzök. Na, akkor lapozz akkor a Korintusi levélbe, ha még ezt nem tetted meg, és keresd meg a 7. fejezetet, és a 10 és a 11. verset olvasom. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. Akkor sem volt tiszta ezzel kapcsolatban, hogy az emberek mit gondolnak erről, vagy hogy mi is a helyes. És hát ez ma is nagyon sok őrült dolgot tudnak mondani az emberek a válásról, hogy Istennek mi az akarata ebben, vagy mi a szíve ebben. Ugye feljön ez a kérdés, ezt sokszor hallani, hogy lehet-e keresztényként elválni. És ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni ezt a kérdést, és amit látjuk itt is, ahogy Pál válaszol, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon rövid és nagyon egyszerű a válasz, hogy nem. Tehát, hogy ez a lehetőség, ez az opció, ez nem áll fönn. Ezt nem lehet váltani, hogy oké, akkor majd maximum elválunk, és akkor ennyi. Az Ószövetség is beszél erről, ott is elmondja Isten az ő gondolatát erről. Maga Jézus is beszélt a válásról, hogy ő mit gondol. Ugye az Ószövetségben látjuk a Malakiás könyvében, a második rész 15 és a 16. versében, hogy vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene, mert erőszak tapad a ruhájára, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. És Jézus pedig a Máté 5.32-ben ezt mondja, hogy én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, barátnoság esetén kivéve, az házasság törévé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követel. Tehát látjuk, hogy Isten gyűlöli, nem kedveli a válást. És hogy ez soha nem volt egy opció, soha nem akarta Isten, hogy ezt tegyék az emberek. De sajnos maga a világ, ezt látjuk, hogy az nem hívő emberek, ezt nagyon gyakorolják, ugye sajnos nagyon gyakoriak a válások, hogy szinte minden második házasság válással végződik, és nagyon könnyedén veszik ezt az emberek. Ugye nem ment, nem sikerült, oké, békességben elválunk, oké, szia, te erre, én arra, és minden rendben, még dicsekszenek is vele, hogy ó, én már elváltam, minden rendben van, nem egy olyan nagy dolog ez. És sajnos ugye a keresztények is sokszor így gondolkodnak erről, és ez a gondolat, hogy hát akkor majd elválok, és nem jött össze, és akkor jönnek a kifogások, hogy majd ugye rámegyünk ezekre a kifogásokra is, hogy hát, hogy amikor még mi összeházasodtunk, akkor nem voltunk keresztények, és akkor mondtam, én elválhatok. De ez sem válasz. Isten nem szereti ezt. És nem egy opció, nem válasz, ez nem egy lehetőség, hogy ezt te megtedd, vagy mi megtegyük. Tehát nem kedves az Isten előtt, és Isten nem akarja, hogy ez megtörténjen az életünkben. Egyébként a zsidóknál két irányzat volt, ugye ott is már az emberek kicsit, volt egy olyan ág, aki kicsit ilyen liberálisak voltak, és volt egy olyan zsidó rabbi, aki azt tanította, hogy a férfi, hát ugye abban az időben a férfiak voltak a császárok, és ugye a nőknek semmi joguk nem volt, és a férfi ugye bármikor elválhatott igazából, egy ilyen nagyon liberális, nagyon ilyen szabadelvű törvény vagy gondolkodásuk volt, tehát például, hogyha a férfi hazajött a földekről, és ugye megbeszélte előtte való nap a feleségével, vagy reggel, hogy na drágám, készíts nekem egy fantasztikus rakott krumplit, jó sok kóser kolbásszal, és tejföllel, meg nem tudom mivel, és jó kis ubisali hozzá, vagy nem tudom, és kérlek, hogy a hideg sört, azt majd az legyen tényleg behűtve, és mire hazajövök, ezt kész legyen. Na, és akkor hazajön a férj, ugye bekészítve magát erre. Én is szoktam így hazajönni, hogy fú, megbeszéltem, hogy jó, amit ilyen készít a feleségem, és már úgy készítem magam arra a finom rakott krumplira, vagy éppen az adott kajára, és akkor hazatokban, és hát megkóstolja az ételt, és kifelejtette belőle a feleség a kolbát, vagy a sör éppen nem volt lehűtve, vagy nem tudom. Na, és ez az volt, ez a lehetőség volt, hogyha a feleség például rosszul főzött, vagy ilyen, akkor elbocsáthatta. Tehát ez tényleg ilyen elég liberális volt, igaz? És aztán volt egy másik ága, másik rabbi tanító, aki pedig azt mondta, hogy egyáltalán, tehát semmikor, semmilyen módon nem lehet elbocsájtani a feleségét. Tehát azt látjuk, hogy Isten a házasságot, az egy örök szövetségnek köti. Amikor látsz egy házasságot, hogy ott a férfi és a nő egy szövetséget köt. Egy olyat, ami ugye a sírig örökké van. És az nem egy olyan szövetség, amit fel lehet bontani. És ugye azt is mondja az ige, hogy ott a kettő ugye egyé lesz. És ez olyan, mintha az történne, amikor két papírlapot ugye összeragasztasz. Technokorra. Jó, befened, összeragasztod. És aztán utána megpróbálod ugye elválasztani, vagy szétszedni. Nem akkor még friss, mert akkor szétszedod. De amikor már úgy összeragasztod, így egy pár nap után. És amikor megpróbálod szétszedni ezt a két lapot, azt csak úgy tudod szétszedni, hogyha elszakítod. És ugye tönkreteszed igazából mind a kettőt. Igazából a válással is valami ilyesmi történik, hogy két ember ugye egyé lesz, és azt nem lehet, hiába mondják az emberek, hiába hallod ezt a dolgot, hogy hát el lehet válni, békesülni, stb. Ott mindig szakadás van, ott mindig sérülés van, ott mindig meg lesz sebezve, vagy az egyik, vagy mind a kettő fél. És ez egy teljesen nem egészséges dolog. És ugye épp ezért van az, hogy ezt az ember ezt jól gondolja meg, és jól kérje el ezt az Úristentől, hogy ki az, akit Isten nekem szán, és ne az indulat, vagy ne a pillanatnyi hív, az érzelmek vezessenek ezekben a dolgokban, hanem legyen egy jól végig gondolt, jól elkért, jól megimádkozott lépés ez Istentől. Mert utána ezen már nem lehet változtatni. Tehát ezen már nem változtathatsz. És hát jól gondold meg, amikor majd igent mondasz egy fiúnak, vagy megkérsz egy lányt, hogy ez örökre szól. És ugye ilyenkor szoktak az emberek megijedni, főleg a fiúk, tehát mint a Chandler a Jó barátokban, hogy eltűnik a házasság előtt, és ezért nem keresik őt, vagy nem találják őt. De mert ez tényleg egy örökérvényi döntés, és ott a jóban, a rosszban, a betegségben, a szegénységben, és nem tudom miben, ja, ott ki kell tartani. És mert ez erről szól. És ez jó például, hogy az emberek erre fel vannak készítve. Mi tartunk, szoktunk tartani, ugye volt Dávidéknek is tudom, jegyes oktatás. És ez egy nagyon jó dolog, és ez egy nagyon fontos dolog. Nekünk is volt a Krisztivel, és ugye leültünk a pásztorunkkal, valamikor hármasban, valamikor négyesben a feleségével, és akkor ők tanítottak minket különböző dolgokról, mi a férj, mi a feleség szerepe, különböző helyzetekre, amikig felvetődhetnek a házasságba, hogy mire is számíthatunk. És tudod, ezek nagyon fontos kérdések, nagyon fontos dolgok, mert akár ezen a felkészítőn is láttam már ilyet, hogy rájöhet az ember felismereti azt, hogy húha, te így válaszolnál erre, vagy húha, te így döntenél egy ilyen helyzetre. Lehet, hogy nem is mondod neked igen. Lehet, hogy nem is akarom ezt a lányt megkérni. Ez egy nagyon fontos kérdés. És amikor majd itt először valaki majd férhez fog, vagy meg fog nősülni, mert nagyon várom ezt az alkalmat, mert kíváncsi, hogy ki lesz az első. Én már gondolom. Nem gondolom. Szóval, hát remélem én fogom tartani egy egyes oktatást, remélem engem kértek meg, ha nem akkor is. Majd betöröm a templom ajtót, én fogom őket összeállni, jártak hozzá. Na, nem, azért nem fogom meg, nem kell megijedni, amikor majd felteszi a pap azt a kérdést, hogy na, van-e valakinek valami, tudni valami, és akkor mint a filmekben, tudod, hogy berontok, tudod, hogy igen, van! Nem volt házassági előkészítő, hogy nem én tartottam. Na, szóval komolyra vissza. Mindenképpen ez egy nagyon lényeges, hogy ez meg legyen tartva. És amikor majd ezen átmentek, akkor születik meg az a döntés, hogy igen, vagy nem. Hogy akkor lesz ebből esküvő. Tényleg Isten akarja ezt, hogy mi összeházasodjunk. Úgyhogy ne is úgy gyere majd ezt esetleg hozzám, hogy Peti, itt van a mennyasszonyom, már jövő héten házasodunk, és gyorsan tartsd meg az e felkészítőt, és majd adj össze minket. Tehát a válaszom az lesz, hogy nem. De tényleg ez nem egy játék, és ezt nem vehetjük könnyedén, ezt nem szabad pusztán érzelmekre alapozni. Persze, ott van bennem, meg hát kell a szerelem, mert az ember azért házasodik, mert szerelmes, legalábbis remélem. De azért ez kell egy kicsit hideg fej, és egy jó tanács akár emberektől. Mert ez egy életre szól, és Isten azt mondja, hogy amit én egybe kötök, azt az ember el ne válassza. És nem kedves előttem az, amikor ez megtörténik, amikor az emberek elválnak. Menjünk tovább, és olvassuk a 12-es, és a 12-től a 16-ig. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj megvan szentelve a hívő feleség által, és a hit hitetlen feleség pedig a hívő férj által. Különben gyermekeitek is tisztátlanok volnátok, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve. A hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudott-e asszony, vagy mit tudott-e asszony, vajon megmentheted-e férjedet, vagy mit tudott-e férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet. Hát itt látjuk, hogy az első kérdés, akkor mi van Pál a válással? Oké. Ne váljatok el. Nem lehet elválni. Isten nem kedveli a válást. Akkor mi van azok, mi történik akkor, itt az van felvetve, hogyha van egy férfi, és egy nő, vagy házasok, már házasok, ez is fontos, hogy már házasok, és ott az egyik fél megtér. És akkor elválhat, vagy elváljon ettől a házastársától, aki nem tért meg, aki nem keresztény. Mielőtt még ebbe belemennénk, de Pál itt úgy kezdi ezt a mondatot, a többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy hát ezt már nem kell annyira figyelembe vennünk, mert ezt Pál mondja, és nem az Úr. És igazából, tehát ezt Pál mondja, akkor hát én elhagyhatom a házastársamat, mert ezt már nem Isten mondja. Ez ugyanúgy benne van Isten igéjében. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy ihletett szöveg. Ez csak azt jelenti, hogy Jézus erről a témáról nem beszélt. Az Ószövetségben nem látjuk ezt, hogy Isten szólt volna arról, hogy mi van az ilyen helyzetekben. De Pál egy észletett író, akit a lélek vezetett, és hisszük, hogy épp ez bekerült ugye a Bibliában, és épp ezért hisszük, hogy ez is ugyanolyan fontos, mint amit Jézus mondott, és figyelnünk kell rá, és alkalmazni ezt az életünkre. Tehát mit tegyen akkor ez ilyen ember? Azt mondja, hogy ha az a másik fél szeretne vele maradni, és nem akar elválni, akkor ne váljék el. Látjuk, hogy mindig az a lényeg, hogy az a házasság az megmaradjon. Ne történjen egy szakítás. Ne történjen egy válás, hanem hogyha az a fél meg akar maradni nála, akkor maradjon. És akkor történjen meg a válás, hogyha azt mondja az a hitetlen ember, ó, drágám, te megbolondultál, megtértél, hát akkor jó, én nem akarok vele többet így élni, és elhagyja. Akkor ebben az esetben ugye azt mondja Isten, azt mondja az ige, hogy jó, rendben, akkor váljék el. Mert ugye nincs szolgasság alá vetve. Fontos még, azt szokták azt, arra is használni az igerét, hogy akkor, tehát ezek szerint, akkor a keresztények házasodhatnak nem keresztényekkel. Ez is egy jó kifogás, és sokan szeretik. Nehogy mondjatok egyszer nekem ilyet is, mert fú, nagyon mérges leszek. Szóval, tehát itt nem arról van szó. Itt már tehát a szövegből ez kijön, hogy itt már házasok voltak. Tehát a házasságban volt egy házaspár, és ott egyszer csak elment az egyik fél a Reménység Fesztiválra mondjuk, és megtért, és a másik fél még nem ment el, és meg nem tért meg. És akkor most mi van ilyenkor? Tehát ez nem azt jelent, nem az történt, hogy itt volt a Jóska meg a Juliska, és akkor hát Jóska keresztény volt, Juliska meg nem, és akkor oké, mi összeházasodhatunk, és akkor utána majd elváltunk, mert mégse jött be. Tehát ez nem így történik. Tehát ez ne használd, vagy nehogy félrevezessenek ezzel az igével. Itt már házaspárokról van szó, és a házasság, ezt hadd mondjam még el, hogy persze mi keresztények ugye Isten előtt fogadunk hűséget a kedvesünknek, de igazából a házasság az onnantól lesz érvényes, amikor elmegy a férj és a feleség, vagy a férfi és a nő az anyakönyvvezetőhöz, és egybe kelnek, és esküt tesznek, vagy összeházasodnak. De igazából ugye mi egy törvény, mi az ország törvényeinek rendeljük alá magunkat, és alá kell rendelni magunkat, és ugye onnantól kezdve az, bár lehet, hogy éppenséggel nem templomba esküdtek, ők ugyanolyan férj és feleség, mint én, vagy valaki más, akik úgymond templomban, vagy Isten előtt összeházasodtunk. Tehát nem attól lesz egy házasság, hogy azt templomba kötik, vagy Isten előtt, az éppen ugyanolyan házasság, amit egy polgári ember előtt tesznek. És igazából nagyon érdekes, ugye, hogy a Bibliában nem látsz egyházi esküvőt. Tehát nem tudsz mutatni nekem olyat, hogy Pál összeadott két embert. Egy férfit és egy nőt természetesen. Tehát nem látunk ilyet, hogy akár az Ószövetségben is proféták, vagy főpapok, megyünk, ez esküvő van és buli van. Hanem igazából a Rút könyvében látjuk ezt, hogy valószínűleg a városnak a vénei, a vezetői adták össze a fiatalokat, vagy a házasulandókat. Tehát olyan, mintha itt most bemenni a polgármester hivatalba, és megkérnéd a Borkai Zsoltot, hogy polgármester úr, legyen szíves összeadni minket, mert maga a városnak a vezetője, vagy az önkormányzati képviselő közül valakit, akik vezetik a várost. Tehát valószínűleg ezek az emberek tették ezt meg, nem az egyházi előjárók, úgymond. Ez csak később alakult ki, amivel persze természetesen nincs semmi baj, meg én is ezt részesítem előnyben, meg ez egy tök jó dolog. De ugye nehogy azt gondolja valaki, hogy ettől az a házasság még nem érvényes, vagy kevésbé érvényes, mert az nem volt esetleg Isten előtt megkötve. Az ugyanúgy el van fogadva, és ugyanúgy hiszem, hogy Isten megáldja. Szóval, tehát ez lényeges, hogy mint keresztények ne menjünk fele másikában. Ugye azt mondja a korintusi levélben Pál a 2 Korintus 6.14-ben, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele másikában. Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak és a sötét? Mi közössége a világosságnak a sötétséggel? Nagyon sok keresztény, fiatal, és főleg lányok esnek abba a hibába, hogy, és ez nem azért, mert a lányok gyengébek ebben, hanem azért, mert kevés keresztény fiú van, kevés keresztény igazi férfi van, akik odaszántak az Úrhoz. Viszont nagyon sok lány van, aki meg odaszánja magát Istennek, és ugye nagyon sokszor ezek a lányok elesnek ebben, és azt gondolják, hogy ó, itt van ez a fiú, és hát Bibliát olvas, meg szoktunk Bibliát olvasni, mondjuk ezt hallottam fiúktól is, meg eljár gyülekezetben, meg egyébként igazából keresztény, de hát valójában ugye nem. Tehát jönnek ezek a maszlagok, meg ezek a betanult szövegek, ezt már ezerszer hallottam, hogy hát ezért, meg ezért, ő valójában keresztény, de nincs semmi köze a világosságnak és a sötétségnek. Tehát ne legyetek, ne kössetek ilyen kompromisszumot, hanem tényleg győződjetek meg, hogy az a fiú, vagy az a lány, az tényleg odaszánta az életét. Nem csak egy friss megtért, tudjátok, olyan sok ilyet láttam, hogy megtért és összeházasodunk. És a fiú megmondta, hogy igen, megtértem, és tudod, el lehet mondani, meg lehet téveszteni. Meg lehet válaszolni a házasság felkészítőre a jó válaszokat, nem olyan nehéz az, és megadja a jó válaszokat, és olyan jó, eljön gyülekezetbe is. Már megtörténik az esküvő, onnantól kezdve meg semmi. Tehát vigyázz, és ne dőj be ennek a szövegnek. Olyan embert válasz, olyan ember mellett dönts, aki odaszáll, aki tényleg szereti az Urat. És aki jön, aki úgy gondolkozik, mint ahogy te. És csak még egy jó tanács, ami még szerintem nagyon fontos. Ha például neked a szíved ott van a szolgálatban, hogy én itt szeretném szolgálni az Urat. Főállásban, vagy csak úgy, nem tudom, így hobbiból, nem tudom, csak szeretném szolgálni az Urat. És például az a lány, vagy az a fiú, őnek is ez a szíve. Vagy pedig ő az a ne, vagyok jó, ilyen kis krumplizsák vagyok, tudod, tegyetek ide, ott jó vagyok. Hát ez pontos, hogy ha te ilyen vagy, tudod, hogy menjünk evangelizálni, vagy csináljunk egy gyerektáborot, nem tudom. Akkor figyelj, hogy a párod, az legyen ilyen. Mert amikor ott leszel a szolgálatban, és azt mondod, hogy ne menjünk, már megyünk, inkább nézzük a forma egyet, hogy nem tudom. Ez nehéz lesz. És láttam házas párokat, ahol ez ilyen akadály volt. Nem azt mondom, hogy nem kell tanul összeházasodniuk, de ez miatt nehéz nekik a szolgálat. Amikor mi például Krisztivel voltunk a tanácsadáson, nagyon komoly volt, akkor nekünk a pásztorunk mondta a Krisztának, hogy figyelj, a Peti egy pásztor lesz. És és elmondta ennek az előnyeit, hátrányait, inkább hátrányai voltak, és de mondta, hogy ő a szolgálatba fog részt venni, és hogy neked mi erről a véleményed, tehát ebbe te tudod támogatni, hogy ő elmegy otthonról, nem lesz otthon, meg másokkal találkozik, stb. Megbántják őt, nem tudom, hogy tudsz mellette lenni? És ez nagyon fontos kérdés. És tudod, ez annyira jó, hogy a Krisztiben mi teljesen egyek vagyunk ebben. Hogy nagyon sok mindenben különbözünk, tehát igazából tűz és víz, tehát ilyen zene, vagy filmek, vagy nem tudom, öltözködés, stílusok, meg mi tetszik, mi nem tetszik, tehát nekem fehér, neki fekete biztos, tehát teljesen. Viszont ebben a szolgálatban, abban nagyon egyetértünk, abban nagyon egyek vagyunk, hogy amikor arról volt szó, hogy jövünk Győrbe, akkor abban nem volt kérdés. Abban mind a ketten 100%-ig egyetértettünk. Oké, jöjjünk. És nem kellett sem egyikünket, sem másikunkat meggyőzni ebben. És ez nagyon, nagyon áldás, mert így tudunk együtt menni. És tudunk hatékonyabban lenni. És még nem kell őt is nógatnom, vagy ő neki engem, hogy na menjünk, csináljuk, hanem együtt csináljuk. Tehát ez is egy jó figyelmeztetés. És tudod, azért az is szerencsétlen, tehát az egy nagyon szerencsétlen ok, amikor ott vagy egy hitetlennel, mert ő mindig fog húzni lefelé, mindig akadályozni fog, és tudod, mindig ő fog győzni. Játszottunk olyat, amikor így a strandon még én srácok voltunk, akkor játszottunk mindig, hogy jaj, húzzál ki a medencéből, tudod, és akkor oké, segítek, és akkor elkaptad a másik kezéddel, és akkor berántottad. És ugye mindig te győztél. Mindig. Hiába volt az a másik, nem tudom, 20 kilóval több, mint te. Te ott voltál lent, és tudod, le tudtad rántani. És olyat még nem láttam, maximum, hogyha csak esetleg a Fekete Laci állna ott fönn, és hogy esetleg ő rántana ki engem. De mindig, aki lent van, azt tudja lehúzni, aki fönt van. És mindig ez történik, hogy a keresztényeket rántják oda le ebbe a sötétségbe, a mocsárba, ebbe a rostolba. Úgyhogy ezért engedd el, és keresd az Úr szerint itt, aki tényleg odaszánta az életét Istennek, olyan társa. Na menjünk tovább a 17. verstől a 24. versig. Egyébként mindenki éljen úgy, ahogyan az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Körülmetéletlen hivatott el valaki, ne tüntess el. Körülmetéletlenül hivatott el valaki, ne metélkedjen körül. A körülmetélkedés semmi. A körülmetéletlenség is semmi. Egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Mindenki maradjon abban a hivatásában, amelyben elhivatott. Tapszolgaként hivattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja. Hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áronvé tettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Mindenki abban maradjon meg, Isten előtt, testvéreim, amiben elhivatott. A következő gondolat, ami itt lehetett az embereknek, vagy következő kérdés, ami lehetett itt az embereknek, hogy megtörténik a megtérés, ott van az új élet, elkezdődnek járni Krisztussal, na mi legyen a régi dolgokkal? Mi legyen azzal, ami régen történt velem, amit régen megtettem, amit régen magamra vállaltam, ugye itt látjuk a körülmetélkedést, vagy akár abban az állapotban, amiben van, hogy rabszolga éppen. Ugye mit tegyen, vagy harcoljon ez ellen, tüntesse el, vegye fel, mi Isten akarata. És sajnos felvetődött az is, az elképzelés, vagy az a lehetőség is, hogy minden, ami régen volt, ugye a régi életemben, ugye a régi életükben, az rossz, az bűnös, és ugye ettől el kell szakítania magát, és meg kell szüntetnie, és akár például még a házasságot is. Hú, hát én még nem voltam keresztény, amikor összeházasodtunk, akkor ez egy rossz döntés volt, puf, akkor el kell válnom. És volt ez, ez volt ez a tanítás, vagy ez a felfogás Magyarországon is, voltak egyházak, gyülekeztek, amiben, akik ezt gondolták, és de látjuk, hogy itt újra ezek az emberek ilyen végletekbe kezdtek el gondolkodni. Hogy, hogy minden, ami régen történt velem, vagy amit a megtérésem előtt tettem, az rossz, azt el kell dobni. És ugye megint odaesnek egy ilyen szélsőségbe. Megint egy ilyen fura gondolat jön a fejükbe. És ugye tudnunk kell, hogy Isten nem akar semmit ilyen erőszakkal, vagy ilyen fájdalommal, vagy erőltetéssel kimunkálni az életünkben. És ugye ez nem igaz, hogy minden rossz, ami régen történt velünk, hogy mindentől el kell szakítani magunkat, ami régen az enyém volt, vagy amit régen elértem, vagy amit régen vállaltam magamra, vagy bármi. És Pál is azt mondja itt, hogy így maradj abban, amiben Isten elhívott. Hogy ne kezdjél el itt ilyen furi dolgokat csinálni, hanem maradj abban. Akár rabszolga vagy, akár körülmetéletlen vagy körülmetélet, akár házas vagy, így maradj abban, ne kezdj el harcolni ezzel ellen. Ugye itt talán főleg, hogy a rabszolgáknak lehetett esetleg ez egy nehéz dolog, hogy akkor most én megtértem, és akkor hú, én nem lehetek rabszolga. Hogy igazából az Úr rabszolgája vagy, és ugye látunk talán az Efézusi levélben, most írta, nem jut eszembe, talán ott van, hogy így hogy szolgáljon úgy, mint az Urának, és mint Istennek, és így ne akadjon ezen fönt. És hogy valójában ugye ezek a dolgok teljesen rendjén vannak, és nem kell ezzel ellen így harcolniuk. És persze, ami régen történt, amit régen tettünk, azoktól választjuk el magunkat. Tehát itt ugye a bűnnel kapcsolatban természetes az, hogy forduljunk el. Hogy ne éljünk a hazugságban, a paráznaságban, a nem tudom mikben, a lopásban, a hazugságban. Persze, azt ne folytasd. De hogy van egy házasság, vagy rabszolga vagy van egy iskolád, vagy dolgozol valahol, megtértem, ott kell hagynom ezt a munkáját, vagy ezt az iskolát. Ez nem erről szól, hanem azt mondja, Pál, maradj abban. És ugye az a gondolat talán van az emberek fejében, hogy megint ez ilyen radikális, hogy elrontottam, ugye a régi bűnös életem, ami tragédia volt, és minden rossz volt benne, mindent rosszul döntöttem, akkor ezt most nekem valahogy helyre kell hoznom, és akkor hozzunk valami döntéseket, és akkor teljesen vágjuk el magunkat. És nagyon, amikor jött ez a megtérési hullám, akár Magyarországon is, és jöttek mindenféle mozgalmak, akkor csináltak, nem tudom, ilyen könyvégetéseket, meg nem tudom, és akkor... De persze biztos, hogy az jó, amikor mit tudom, elégeted a nem tudom, a gonosz dolgokat, teli könyveket, de mondjuk nem biztos, hogy a szüleink örülnének neki, hogyha a révai nagy leszikonokat ugye elégetnénk, tudod, az egész sorozatot, nem tudom hány milliót ér, és akkor hol van kisfiam a révai nagy leszikon? Elégettük, azért van ilyen jó menetül, mert megtértünk. És emberek így belementek ilyen, és akkor minden könyvet, mert minden, még a Petőfi összes is, tudod, megy a tűzre, mert az már mi nem jó, tudod, nem lehet ilyet olvasni. De ez nem igaz. Tehát ez egy ilyen, megint egy ilyen véglet, hogy igen, voltak rossz dolgaim, mert bűnben éltem, és csináltam egy csomó rosszat, de azért, mert akkor megházasodott valaki, vagy dolgozik, meg iskolája van, vagy rabszolga, vagy nem rabszolga, tudod, akkor nem kell ezen változtatni. És ugye ez a gondolkodás, hogy akkor majd én most elválok ettől teljesen, elválasztom magam ettől teljesen, de Isten meg nem ezt akarja, hogy Jézus is azért már tudta, hogy maradjunk, hogy itt maradunk ebben a világban, hogy Isten itt tartson meg minket, és hogy ettől nem tudjuk magunkat elválasztani teljesen, és nem is kell, és ezt néztük is, igaz a Korintusi levélben itt néhány órával ezelőtt, hogy a hitetlen emberekkel jó, ha van közösségünk, és ápoljunk is közösséget. és legyünk velük együtt, hogy ugye megragadjuk őket az örök életre. És ugye hát megint egy ilyen emberi ügyeskedés, vagy egy emberi gondolkodás, hogy akkor majd én ezt helyrehozom, amit elrontottam. Én majd kimunkálom ezt, vagy kijavítom ezt, amit én elrontottam. És tudod, ezzel talán, hogy az emberek le akarják nyűgözni Istent, meg az embereket is, hogy nézd, én mi mindent teszek Istenért. Mi az, amit én feláldozok, és mit én bevállalok, és majd ettől ugye én jobb leszek. De ettől nem lesz senki jobb. És nem fogadja el Isten ettől őt jobbnak, vagy különlegesebbnek. Maradjunk abban, ahogy Isten ránk talált. Maradj abban, amiben vagy, ahogy Isten ránk talált. Az iskoládban, a munkádban, abban az állapotodban. És hagyd, hogy ő kezdjen el benned munkálkodni. Ez a munka, ez az ő munkája benned, és nem a tiéd. Nem neked kell ilyen őrült dolgokat megtenni. Hogy ne menj haza, ne végesd el a könyveidet. Vagy ne menj haza, és mondod, hogy én nekem egy másik iskolába kell mennem, hogy előről kell kezdenem az általános iskolát. Isten sokkal, annyira tetszik ezt, csak úgy hallottam egy barátomtól, hogy Isten sokkal nagyvonalúbb, mint hogy mi ezt gondoljuk, és hogy sokkal türelmesebb velünk. És hogy ő szeretné helyrehozni mindazt, amit mi elrontottunk. És mi, ezek az emberek ezzel csak így jobban összekuszálják azt az egész helyzetet. Hogy így figyelj, megtértél, és nyugodj meg, élvezd, örvendezz ebben, és majd Isten elkezdi az életedet helyrehozni. És nem kell nekünk ilyen nagy dolgokon gondolkozni, hogy na, mit égessek ma éppen el a mágiám, nem tudom, az életemben, vagy valami őrültséget hadd tegyek, vagy elválok a feleségemtől, hanem enged, hogy Isten ezt majd kimunkálja benned, hogy mi az, amit ő akar. És az egész evangélium igazából erről szól, hogy az ember elrontotta, viszont Isten meg helyrehozza. Hogy ott volt ugye Ádám, Éva, akik elrontották, és mi történik? Isten kiteszi őket az édenkertből, odaülteti a lángpalosokkal a kezükbe a kérubokat, és az élet fájához vezető út az le van zárva. És nincs élet. Viszont Isten meg azt mondja, hogy elküldöm a fiamat, hogy az embereket visszavezesse az életbe. És ugye nekünk az élet fája az a kereszt. Hogy oda kell eljutnunk. Ott van az a megbékélésünk, a helyreállítás, a gyógyulás a keresztnél, amit Jézus elvégzett. És ugye, ebben kell nekünk megnyugodnunk. És aztán majd Isten elkezd bennünk munkálkodni. És kimunkálja, hogy mit tegyek? Mi az, Uram, ami nem kedves neked az életemben? Mi az, amiről te azt mondod, hogy másképp tegyen? És ugye Jézus ezért jött, hogy elvigyen vissza oda az életbe, az életfájához, az örök életbe. És ugye nem mi tesszük ezt meg, nem magunknak kell ezt kierőltetnünk, vagy rájönnünk, hanem ő végzi ezt. És így nyugodj meg ebben. Tehát így legyél egy kicsit ilyen lazább ebben, vagy vedd egy kicsit ilyen könnyedében. Ne legyél ilyen feszes, tudod, ne görcsöljünk, sokszor így görcsöljünk, mit tegyek, és akkor na vagy, és ez ember ilyenkor akarok valamit tenni, és akkor csinál valami butaságot. És élvezd, amit Isten csinál, élvezd, amit Jézus tett érted. Oké, itt vagyok, és akkor majd megyünk Isten után, és ő majd rendezi ezt. És csak el tudom képzelni ezeket a korintusokat, hogy én milyen őrült gondolatokkal jöhettek elő, hogy így válj el a feleségettől, mert ő nem tért még meg, meg akkor nem volt a keresztény. Mert ugye például látunk az Ószövetségben ilyeneket, amikor a zsidók pogány népekkel házasodtak. És akkor ugye el kellett válniuk, ott kellett hagyniuk, de ez egész más volt, és egész másról szól, most abban nem akarok belemenni. De ugye ez itt megint egy egész más történet. Menjünk tovább, és olvassuk a 25. verset. A hajdonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok, úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Na, hajdonok. Tehát újra, ugye ez az igevers nem azt jelenti, hogy nem kell figyelembe vennünk Pálnak a tanácsát, hanem éppen úgy egy ihletett rész, amire fontos, hogy odafigyeljetek, odafigyeljünk mindnyájan. 26-os vers. Azt látom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Hát, hogyha lehet, hogy először elolvasod ezeket a verseket részt, akkor Pálné házasság ellenes, tudod, hogy mi van, ezért nem volt jó a feleségevel, vagy mi van, ezért valami hárpia volt, tudod, hogy fú, gyerekek, soha ne házasodjatok meg. Tehát nem ez volt, Pál nem volt házasság ellenes, hanem itt rájövünk, ugye ezt mondtam a múlt órán is ebben a 26. versben, hogy Pál inkább azért volt abban azon az ásponton, hogy ne házasodj, mert azt mondja, hogy a küszöbön álló megpróbáltatások miatt. És erről beszéltünk a múlt órán is, hogy ő nekik az életükben tényleg jött. Tehát borzasztó időket éltek meg. Tehát ez olyan, mintha most te elmennél egy arab országba, mondjuk Iránba, Jézus is pólót fölvennél az utcán, és akkor elkezdnéd hirdetni az evangéliumot. Hát gyorsan megtanulnád, vagy megtudnánk, hogy milyen az üldöztetés, és milyen egy arab börtön vendég szeretete. Tehát most ezen mi mosolygunk, és persze elpoénkodjuk, de ott ma is üldözik a keresztényeket. Jani barát, ugye nemrég volt, ugye Nigériában meséltem róla, hogy ott is, ugye ezek a muszlim terroristák, ott megy a keresztények és a muszlimok között a harc. És amikor ő is ott volt, néhány kilométer előttük volt valami robbantás, és kirabolják a templomokat, meg felgyújtják, Indiában is ugyanezt történik, simán megölik őket. Tehát, és ugye ennek mondjuk kitenni mondjuk a házastársadat, mondjuk a feleségemet, vagy a gyerekeimet. Ugye ez egy elgondolkodtató, igaz? Hogy akkor lehet, hogy inkább maradok egyedül, mert engem megölnek, vagy börtönbe zárnak, az ember elviseli valahogy, nem tudom, de látni a szerettemet, a feleségemet, vagy a gyerekeimet szenvedni, az nagyon nehéz lehet, igaz? És ezt most is én is érzem, csak amikor mondjuk a gyerekeimet, vagy a feleségemet valaki piszkálja, vagy a suliba a gyerekeimnek valaki beszól, és bántja valaki őt. Akkor a panna jön haza sírva, hogy ő azt mondták, hogy nem vagyok a barátnőjük. Jön át, tudod. Retteg ilyen mindenki. De képzeld el, ugye, hogy ez milyen lehet, amikor tényleg, akár fizikailag is bántják a feleséged, vagy a férjed, vagy a gyerekeidet. És ugye Pál azért mondja, hogy figyelj, ez fog jönni, ilyen üldöztetés, hogy inkább ezt ne tegyétek. De ugye nem volt tiltva, ha megtették, ez nem volt bűn, nem voltak kevésbé szellemiek vagy lelkiek. Menjünk a 27-től a 31-ig. A feleséghez vagy kötve, ne keres válást. Feleség nélkül vagy, ne keres feleséged. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha férhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben. Én pedig szeretnék ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátlevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az övék. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele. Mert a világ ábrázata elmúlik. Tehát újra látjuk. Megteheti bárki, Pál egyszerűen csak a küszöbön álló üldöztetések miatt mondja, hogy ne tegye. És nagyon érdekes, hogy Pál beszél ezekről, hogy ugye lehet házasodni, lehetnek javaink, legyen örömünk, vásároljunk dolgokat, de a cél az, hogy ne ezek elégítsék meg az életünket. Ne a házastárs, ne a házasság, ne ezek a javak, ne ebben keressük az örömöt. nagyon érdekes, amit mond Pál, nem? Hogy éljenek velük úgy, hogy nézzenek úgy rá, mintha nem volna. Kicsit ilyen fura ugye ez a kép. Hogy ugye ez most nem azt jelenti, hogy na, akkor innentől kezdve nem kapnak a gyerekeim izé ruhát, kaját, cipőt, semmit, mert nincsenek, tehát úgy nekintek nem. Tehát nem így kell érteni, ugye természetesen. Ó, nem számít, oké, vegyél valamit, vagy nem tudom, old meg magadnak. De itt a lényeg az, hogy ne ez, ami megelégítse őket. Hanem tényleg nézzenek úgy, hogy ma van, és lehet, hogy holnap nincs. Hogy Jobb mondta, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. Fontos, hogy a szemük, az örömük, a forrásuk az Jézusban legyen meg. Mert az az, ami nem változik, amit nem vehetnek el tőlük. És ugye nagyon szomorú, amikor keresztények akár látni ezt a házasság után, a házasságot kötnek, gyerekeik lesznek, elkezdenek dolgozni, meg stb. Hogy ugye elkezd maga a házastárs, a gyerek, a munka, a pénz, ezek fontosabbá válni. És ugye ezektől várják az örömet, és ezek alá rendelik alá az életüket. És láttam ilyet, hogy megszületett a gyerek, akkor nem megyünk gyülekezetbe, mert gyerek született. És láttam embereket, és akkor nekünk is született, három is. Eltelt a 6-7, amikor megkapták a szurikat, oltást, gyerünk, Pista, megyünk, hajrá. És mentünk gyülekezetbe, és ezt nem értettem soha a házaspároktól, hogy megszülettek egy pici gyerekek, hogy nem szabad kivinni a napra, meg elkap valamit. Nem leprások járnak a gyülekezetbe, leprások, bűnösök, igen, de azt már úgyis elkapta, tehát az már minden. Úgy született bűnbe. Azt meg nem fogja ott elkapni, mármint a leprát. Tehát, és ugye ez, mint egy a család, a vasárnapi ebéd, meg nem tudom, egy ilyen, hát az fontos. De úgy élni, úgy bánni ezekkel, hogy ezek fontos dolgok. Isten meg akar áldani a házasságban, a munkánkban, a pénzünkkel, de hogy mindez legyen alárendelve. Hogy úgy nézni rá, hogy van, de még sincs. Hogy ott van, és fontos, és kincs, meg drága, de az Úristen sokkal fontosabb. És nagyon érdekes, hogy az a szó, amit itt Pál használ, hogy ne keressen, ez egy nagyon ilyen erőteljes kifejezés. És azok ott olvasodott például olyan igeversekben, mint amikor Heródes kerestette Jézust, mint a kisgyermek Jézust. Vagy amikor a 1 Péter 5-8-ban azt mondja Péter, azt írja, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint az ordító oroszlán, szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Itt ez a keresvén szó. Tehát ez egy olyan szó, ami egy nagyon erős kifejezés, és ami arra, valaki, aki arra koncentrál, hogy azt, amit elérjen, és az teljesen így szinte felemészti őt. Mint amikor Heródes ugye teljesen így begőzölt, hogy el akarja kapni Jézust. És ugye tényleg sokszor az ember teljesen elveszíti az öntudatát, meg a józan ítélő képességét, és elkezd keresni ilyen nagyon vadul akár egy házastársat, akár abban a házasságban az örömét, a párjában az örömét, a gyerekeiben, a pénzében, vagy a sikerben, vagy és ugye így ezt keresi. De azt mondja fel, hogy ne keresse. És tudod, milyen jó lenne, ha mi így keresnénk Jézust ezzel a indulattal, vagy ezzel a lánggal, ezzel, hogy így szinte felemészt az, ahogy keresem Krisztust, hogy akarom őt. És ugye, hogy így legyünk Krisztusért. És ne ezek a világi dolgok mondják el a szívünket, vagy az értelmünket, vagy a gondolatainkat. Menjünk tovább a 32. verstől. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen az Úr dolgaival törődik, hogy legyen tetszésére, hogyan legyen tetszés. A nőtlen az Úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világ dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért életem megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében és lelkében is. Aki pedig férhez ment, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére férjének. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljanak, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és osztatlan szíven ragaszkodjatok az Úrhoz. És ugye ez nagyon igaz, ez biztos látjátok azok, akik nem házasok, hogy akik házasok, azok tényleg megosztottak. Tudsz jönni ide vagy oda? Á, nem tudok menni, mert a gyerekemet ide kell vinni, oda kell vinni a férjem, a feleségem, fodrászhoz kell mennem, hogy szép legyek, meg stb. Tehát ez, és ez teljesen normális, meg legyél is ilyen férj, meg ilyen feleség, hogy akarsz tetszeni a férjednek, feleségednek. Ez így kell lennie, de ezért ugye megosztott az ember. És ugye ezt mondtam a múlt órán is, hogy amikor valaki egyedülálló, akkor sokkal inkább tud figyelni ilyen osztatlan szívvel az Úr dolgaira. És én azt mondom neked, most még egyedülálló vagy, erre a néhány hónapra vagy évre, ki tudja meddig. Mint látod, hogy aztán már nyáron már bulizunk, mert esküvő lesz. De ne felejtsétek, a házassági felkészítést azt meg kell csinálni, tehát kell idő. Szóval használd ki ezt, amíg osztatlan szívvel tudod Istent szolgálni, követni, használd ki ezeket az alkalmatok, ezeket a lehetőségeket. Mert aztán jönnek a gyerekek, meg munka, meg nem tudom, és akkor onnantól kezdve már ez nem fog működni. Emlékszem, szegény Kriszti olyan sokszor itt szomorkodott, hogy jöttek ugye gyerkőcök egymás után sorba, és akkor ugye ő kimarad, ő nagyon szeret ugye asszonyokkal beszélgetni, szolgálni, és akkor elmentünk gyülébe, én ugye szolgáltam ezerrel, mentem biblióra, minden beszélgetés, ő meg gyerekek tudott. Egyik evett, másik evett, az kakis volt, az pisis volt, az meg elesett, tudod, és akkor nem tudott másra figyelni, igaz? Mert ott voltak a gyerekek, és ugye én szolgáltam, és meg is beszéltük, hogy én ott dolgozok, én nekem most akkor nem babysitter vagyok, vagy pestra, hanem pásztor vagyok, szolga vagyok, és ugye azért megyek. De használd, és mondtam a múlt héten is, itt van ez a nyár, használd ki. Itt a Reménységfesztivál, használd ki, menjél tanácsadónak, vagy rendezőnek, ez egy tök jó buli lesz. Vagy szervezünk egy gyerektábort Csécsénybe, már egy szerveződik, de, és még lehet, hogy még lehet, hogy máshol is lesz, attól még már én is megijedtem, meg van felkérés, vagy elképzelés, tehát gyere el, és vegyél részt ilyen dolgokba. Gyere el vasárnap az evangelizációra. Gyere el csak szórólapozni. Nem, jó, nem merek, nem. Akkor gyere el csak osztani szórólapokat az embereknek. És használd ki, még jöhetsz. Mert aztán később ez nem lesz meg. És én sokszor visszanézek, amikor visszanézek esetleg így a régi időkre, akkor azt mondom, hogy így, sajnálom, hogy például nekünk nem volt bibliai iskolánk. Hogy apukám, hogyha lett volna, vagy sajnálom, hogy például nem tanultam meg angolul. Hogy itt mehettünk volna bibliai iskolába, tudtunk volna, vagy tudtam volna angolul. De hát ilyen voltam ilyen lusta, meg tanuljatok meg angolul. Vagy németül. Jó, oké, németül is tanuljatok. Van Zígenbe is jó bibliai suli. Meg tanuljatok meg csehül. Na. De így használjátok ki, addig még lehet, mert aztán utána nem lesz. Utána már nem tudsz megtanulni angolul. Na. És tanuljatok különben is most már. És fejezzük be akkor a 36. verstől. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik hajadon leányával, ha eljár felette az idő, és mégis hajadonon marad, tegye meg, amit akar, nem vétkezik, adja férjhez. Aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett, és úgy döntött szívében, hogy jegyesét megőrzi, jól teszi. Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Jó. Tehát nem csak igazából ugye magát ismételi az ember, Pál is itt nagyon-nagyon belesújkol az emberek, hogy itt vita van azért, hogy ez itt miről szól, régi időben, mi mi volt, szülők eldöntötték, hogy oké, ki lesz a lánynak vagy a fiúnak a férje, felesége. Ugye ezt mi most már azt mondjuk, hogy hú, milyen kőkorszaki, én most már azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne úgy volt bevezetni, hogy én majd eldöntöm, hogy ki legyen az én lányaimnak a férje. Szerintem ezt vissza kéne vezetni. És de ugye itt is, tehát az apu, lehet, hogy a szülőkben benne volt ez a kérdés, hogy akkor most te keresztény szülő, jaj, bűnnek teszem ki a gyerekemet, mert férhez adom, vagy megnősültetem. Ugye nem jó, megteheted. Szóval van egy olyan gondolat is, hogy lehet, hogy voltak olyan házas párok, vagy jegyesek, akik együtt éltek, de nem volt közöttük semmi. De azt mondja, hogy így nem, tehát nyugodtan összeházasodhatnak. Vagy ez van egy olyan gondolat is, hogy voltak olyan házas párok, akik ugye együtt, tehát összeházasodtak, de nem feküdtek le egymással. És azt mondja, hogy oké, nyugodtan nem kell megtartani ezt a jegyesség, vagy ezt a tehát, hogy így, igen, tehát nem megtehetik ezt, lefeküdhetnek egymással. És még egy dolog, azt hiszem, ja igen, és ugye voltak olyanok, akiknek pedig úgy hatalma volt a testükön, vagy a kívánságukon, akiknek ugye ez volt az ajándékuk, hogy Isten ezt az ajándékot megadta nekik, hogy azt mondták, hogy én ura vagyok így a testemnek, én nem tusakszok ezekkel a kívánságokkal, nem szomorkodom ezzel, hogy nem fogok férhez menni, vagy nem nősülök meg, ők úgy maradnak, és teljesen jó. De ez fontos, hogy ezt nem az, hogy na, én milyen menő csávó, vagy lány leszek, nem fogok soha megnősülni, vagy férhez menni, és én leszek. Ez csak akkor mondta, hogy tényleg Isten erre elhívott, mert ez csak akkor egy teher, egy iga lesz. És akkor fejezzük be utolsó két verssel. Az asszony törvény köti, amíg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férhez mehet ahhoz, aki ez akar, de csak az Úrban. Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad, hiszem pedig, hogy bennem is az Isten lelke van. Tehát, ugye akkor lehetett újra házasodni, ha meghalt a másik fél, vagy ugye a házasságtörés esete forgott fent, de akkor sem volt kötelező, és Pálnak a tanács az volt, hogy jobb, hogyha nem házasodnak újra, ugye Pál házasság ellenes volt, köztudott, nem, ez csak vicc volt. Tehát, de az utolsó gondolat, amit szeretnék mondani, hogy újra azt mondja egy Pál, hogy de az Úrban tegye meg, ha újra összeházasodik, azt tegye meg az Úrban. Mit jelent ez? Hát az a férje, az a férfi, vagy az a nő, az legyen keresztény. És újra ne köss kompromisszumot ebben. Nem fog működni. Ez másnál sem működött, és ez nálad sem fog működni. És tudod, azt mondom neked, és mindenkinek azt mondom, mert én magam szenvedtem ebben, amikor tanácsoltam ilyen embereket, akik benne voltak ilyen házasságban, akik keresztényként férhez mentek egy olyan, általában ezt láttam, hogy ez a nőknél volt ilyen, hogy férhez mentek olyan férfiakhoz, akik csak mondták, hogy keresztények, aztán a közelében nem néztek a gyülekezethez, aztán gyerek lett, elváltak, és rettenetes nagy fájdalmak voltak benne. Hogy azok a fájdalmak, amiket esetleg egyedülállóként elszenvedsz, vagy nehézségek, vagy harcok a kívánságokkal, elbuksz, káhoztatások, stb. A közelébe sem érnek ahhoz, amit valaki, akkor összeházasodik egy hitetlen emberrel, és akkor gyereke van, és azt a fájdalmat, amikor megcsalják, elhagyják, hazudnak neki, sorolhatnám, az közelébe sem ér ahhoz. Úgyhogy én nagyon óvaintelek, én csak figyelmeztetlek, hogy így tényleg az az ember, az legyen az Isten szerinti való ember. És ne köss ebben kompromisszumot, mert nálad se fog működni. És olyan fájdalmakat élnek meg ezek az asszonyok, akiket én ismerek, sajnos nem egyet. Én nagyon sajnálom őket. És tényleg szinte még most is havi szinten beszélünk velük, és próbáljuk őket bátorítani, mert hoztak egy rossz döntést. És vannak gyerekek, és ott van a férj, aki teljesen istentelen, és nem tudja, hogy mit csináljon. Most váljon el, ugye, de nincs békessége, stb. Tehát ez egy nagyon nehéz eset, és nagyon ugye most újból csak főnök, hogy lehet ilyen esetben válni, vagy mit tegyen. És ugye, nincs két egyforma helyzet, és nem tudom azt mondani, hogy persze, igen, persze, nem. Minden helyzet talán különböző, és más. De ezt meg lehet előzni. Keresd az Urat, és kérd el Istentől a házastársadat. És akkor mondj igent, hogyha azt tudod, hogy az Istentől van. Ámen? Akkor imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a estét, és Uram, hiszem, hogy ezek nagyon fontos dolgok. És lehet, hogy még nagyon sokan itt ebben a teremben még nagyon messze vannak ettől, de Uram, kérlek, hogy így vésd a szívekbe ezeket az igeverseket, ezeket a gondolatokat, és a kellő időben, Uram, a lelked által hozd elő, és munkálkodj ezen keresztül bennünk. Kérünk, hogy tényleg segíts, hogy bármilyen is az állapotunk, Uram, házasok vagy egyedülállók, hadd tudjunk én oszatlan szívvel hozzád ragaszkodni, és amennyire rajtunk áll, amennyire lehetséges, hadd tudjunk, Uram, neked szolgálni, neked élni, és odaszánni magunkat, Uram, a te dolgaidnak, és kihasználni, megvenni áron is az időt, az alkalmat, hogy menjünk, és építsük a te országodat, Úr Jézus. Köszönjük ezt az estét, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük, hogy szeretsz minket, Úr Jézus. Kérünk, hogy áld meg a holnapi napot, a női alkalmat, az ifi alkalmat, áld meg a vasárnapi evangelizációt, a vasárnapi istentiszteletet. Uram, hozz össze minket újra, és adj egy jó időtöltést, jó üzeneteket, jó időt, jó alkalmat a dicsőítésre, és jó közösséget a testvérekkel. Köszönjük neked, Jézus, a te nevedben. Amen. Na, drágáim, hogyha van valami kérdésed, ami nem volt tiszta, akkor várlak szeretettel. Hogyha igyatok, fiúk, mert nagyon kiszáradt, annyit beszéltetek. Ja. Tehát jövő, és holnap, tehát szombati napon lesz két program is. Ugye lesz egy női alkalom nálunk 14:30-kor, negyed háromkor gyülekező. Jó, ha tudsz valami sütit, vagy innivalót, vagy valamit hozni, akkor hozzál, ha nem, akkor is jöhet. És az ifi meg kezdődik 4:00-kor kezdődik, de 8:00-ra be kell fejezni, mert BL döntő van, és a Balázs jön hozzánk, de télen állva nézheti csak, mert ő a Bayernnek drukkol. És csak egy hátával nézheti. Szóval, na. Tehát 4:00-kor ifi. És itt egy másik gyüli is lesz, egy másik gyülinek az ifijei, úgyhogy gyertek el, jó? És legyetek itt. Tudtok valami rákcsáni valót hozni, vagy nem tudom, akkor hozzatok. És akkor vasárnap pedig lesz egy evangelizáció. 2:00 felé jönnek le a Dusiék Pestről egy házi csoporta. Hogyha szeretnél jönni, akkor mondjuk találkozzunk 2:00 a Városházánál, jó? De még ha változik a program, ugye a sztori, akkor Facebookozunk. Jó? És 4:00 pedig Isten tisztelet. Jó? Tehát csak egy ilyen másfél óra, ezt kimegyünk, szórólapozunk, kidobjuk a hálónkat fogásra, begyűjtjük a 300-400 embert, megszerint gyorsan készül. És nem is megyünk reménységfesztiválra. Jó? Tehát 4:00 Isten tisztelet, gyertek. És akkor jövő héten pedig pénteken újra alkalom. Gyerek otthon most még nem lesz. Ha minden igaz, akkor júni 5-én lesz, majd erről még beszélünk, ez még odébb van. Reménységfesztivál, vihettek szórólapokat. Kérlek, ha még nem iratkoztatok föl, ne menjen el senki, a Balázs mindenkihez oda megy, és feliratkozzuk, hogy melyik napon szeretne feljönni, és ha már van valaki, akit szeretnél felhozni, akkor azt is írast föl, mert a buszon el fog fogyni a hely. Jó, tehát iratkozzatok fel, légy szíves, hogy melyik nap, péntek, szombat vagy vasárnap, jó? És hozzatok embereket, meg fognak térni, tuti. Jó, tehát ez tök jó. szeretnél adakozni, megtalált hátra az adakozó dobozt, adjatok örömmel, és még biztos valamit nem mondtam el. Ja, pünköst, igen, tudtam. A pünköst vasárnap szeretnénk szervezni valami kis pünkösdi bulit, mármint ilyen kajálás, ilyen lazulás. Még a helyszín az még rugalmas, tehát legyél te is rugalmas. Valahol lesz biztos, még nem tudjuk, hogy hol, jó? Csak tegyétek magatokat szabaddá vasárnap délutánra, jó? Tehát ilyen ebédelj meg otthon, azért túl sokat ne egyél, és akkor csinálunk valami kajcsit, valamit valahol. Hm? 28. 27. 27? Igen. Akkor a százasság évfordulón. Akkor duplán ünnep. Jó? Tehát... így van. Jó, tehát így gyertek, legyetek szabadok, mindenki jöjjön el. Az a... Hm? 12. 12. És ugye itt vannak Dávidék, Dávid és Eliz, és aztán ugye a Pócsi család, ugye sokan nem ismeritek őket, meg benneteket se ismernek. Tehát egy jó alkalom lenne egy kicsit így összeismerkedni, csak tényleg lazulni, eszünk, beszélgetünk, aztán megint eszünk, aztán megint beszélgetünk, és aztán még eszünk a végén egy kicsit, és akkor hazamegyünk. Jó? Tehát oda is készüljetek egy kis sütivel, innivalóval. Gyuri kifizeti a kaját, nem tudom, amit csinálunk, valami pincepörköltet, vagy nem tudom. Jó, még nem tudom, mit csinálunk, majd lehet, hogy én csinálok valami lecsót, hogy nem tudom. Gyümölcsnapunk lesz, lehet, hogy akkor nem. Jó, tehát ez fontos, jó, hogy tegyétek szabadokká magatokat, és kötelező a megjelenés, jó? Na, ennyi volt. Ja, ha szükséged van imára, kérlek, gyere ide, és hadd imádkozzam érted, és akkor holnap, meg holnap után remélem, itt találkozunk többetekkel. Jó? Isten áldjon benneteket! Jaj, nem kapcsoltam.